Chciałem do domu wrócić, ale zapomniałem kluczy. Zapomniałem kluczy. Zacząłem się uczyć życia. Dziś nie mam uczuć, czasem mam przyczucia, a czasem nie mam. Kiedyś brat, teraz Judasz. Wczoraj Barbie, dziś to barbiturian. Tacy jak wy nie macie dostępu do Tytusa już. Hustle as usual. Warsaw Street Journal. Młody dziw na główkach znów. Iber Ales tak jak umlaut. I po laty fundiach idę dalej mimo gówna, które muszę mijać, żeby nie ujebać buta. Zawiodłem się na kumplach, poznałem się na ludziach. Siedziałem w gabinecie z Nefreteti. Jeszcze nie wiedziałem, co się święci. Niechęć kontrahenci, to nie kontrahenci, tylko śmieci. Młody Jibel Mondzia kontra kontrakt. Uwikłany w sieci. W tle leci Beastie Boys Sabotaż. Nie wiem, co we mnie obrało tak kręte ścieżki. Niewiele wiem, tego jestem pewny. Zamykam drzwi i otwieram fenster. Łapię powietrze, staram się odnaleźć mądry wektor. Nie jeden łeb, nie jeden wertep. Yo, skład. Tej weftep, tej weftep. Nie jeden łeb, nie jeden wertep. Niepotrzebnie się utożsamiłem z gettem. Chciałem sobie strzelić w łeb, ale nie, to by było błędem. Przecież jestem Goethe, a nie Werther. Myślałem, że mam w oczach rentgen, a to był tylko zryty beret. Kręciłem się w kółko tak jak cement. Nie wiedziałem, co się dzieje, jakbym opierdolił eter. Koleje losu są zazwyczaj kręte. Spoczywaj w pokoju, Lech. Czy to był pech, czy wezwały was niebiosy? Dużo wylanych łez za was, chłopy. Victor, rest in peace. Czemu tak się stało, nie wie nikt. Żałuję, że nie było lepiej, że nie widzieliśmy się częściej. Twoje zwrotki były piękne, straciliśmy estetę. Zostaliśmy z piętnem, to po twoim dziadzie legendarny sweter. Po czasie doceniłem to, co cenne, a stałem już w kolejce do klubu 27. To dla każdego, który chce założyć pętlę. Zastanów się dwa razy, albo i siedem, albo i więcej. Yo, yo. W tej wefte lepiej nie iść wcale niż dziś źle. Nie jeden wertep, nie jeden łeb. Nie wiem tego, co je plebs. Lepiej, lepiej nie iść wcale niż dziś źle. Nie jeden wertep, nie jeden łeb. Nie wiem tego, co je plebs. Lepiej nie. Weftep, nie jeden łeb, nie jeden wertep. Yo. Tej weftep. Tej weftep. Tej weftep.